صورت کے آخرین دے پیدا شوے و مانا کے اولین دے تر نرچا دائے مگر بے شکا چھ بند دے نوئے کنوارا صفات پرشتیا کنبی دیکھ ولی دیکھ آسی دیکھ کنبی دیکھ ولی دیکھ آسی دیکھ محمد دے دارو پیشوا چھے دن دا محمد دے قبول کرے جنتی دیکھ فاسق دیکھ پارسا محمد دا گمراہ نو رہنما دے محمد دے دڑندو دلا ساسا کرڑا دا پیروی دا محمد دا گڑا نشتا پا جہان بلرنا محمد دا بے چارا و چارا گردے محمد دے دا ہر درد مندر دوا زرحمان دا محمد دا درخاک روبیم زرحمان دا محمد دا درخاک روبیم کم اخدین کلد در جدا زرحمان دا محمد دا درخاک روبیم کم اخدین کلد در جدا سورت دا محمد نو فیدا فیدا کرے بخدے نو دا دنیا سورت دا محمد نو فیدا فیدا کرے بخدے نو دا دنیا زندگی اور موت سمرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے ایسا مرنا چاہیے اور ایسا جینا چاہیے عشق احمد چاہیے مشک و عنبر کیا عنبر کیا سارے محمد کا پسینہ چاہیے مجھ کو رخ سارے محمد کا پسینہ چاہیے احمد چاہیے تیری چاہت میں جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے تجھ کو جنت چاہیے مجھ کو مدینہ چاہیے احمد چاہیے ہے تیری درگاہ دفن ہونے کے لیے خاک مدینہ چاہیے عشق احمد چاہیے حب مدینہ چاہیے

فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی آئینِ جوان مردا حق گوئیوں بے باقی آئینِ جوان مردا حق گوئیوں بے باقی حق گوئیوں بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اس اسرار شہنشاہی مقبول ہوئی ہیں دربار رسالت میں کہ ایک دفعہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو مدینہ منورہ کے گورنر کو زیارت ہوئی اس طرح کا آدمی آ رہا ہے تو روکو تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا پھر دوبارہ زیارت ہوئی کہ استغناس نے کی ہے اس کو روزہ شریف پر آ کر پڑھنا چاہتا ہے اگر اس سے اٹھا روزہ پر پڑھی تو میرے لیے ضروری ہو جائے گا کہ نوٹ کر گلے لگاؤں اس سے فتنہ پیدا ہو جائے گا اس لیے پھر اس نے نکالا جیل سے بڑے اعزاز کے ساتھ رخصت کیا اور ان کی ایسی مقبول نعت نے یہ نعت نے کیا کہ وہ صلی اللہ علیہ نور قدوش النور ہا پیدا کہ ضرور اس نور پر جس سے سارے نور پیدا ہوئے تو مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے کہ وہ خلق اللہ من نور اللہ نے پہلے میرا نور پیدا کیا پھر اس کے کہتے سے قلم پیدا کی دوسرے سے کیا صفت تھا ایک سے قلم پیدا کی دوسرے سے اس کو یاد ہے جی ایک سال جو کرسی پیدا کی بار لوگ بسر افراد کے دین ہے اس میں کہ تو یہ اللہ کا نور تو ذاتی ہے یہ نور مخلوق ہے جی کدو یہ زمین ہو کے ساکن سولہ کی طرف عشق شہدا کہ اس کی محبت میں زمین کو سکون عطا ہوا اور آسمان کو جو ہے تو بیتابی اور جو ہے تو گھومنا ملا. اگر نام محمد راہ نیاب الدے شفیع آدم نادم جو آپ کے توبہ نمون حرف نے دینا, اگر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش نہ کرنے لاتے تو بعض اسلام کو توبہ قبول نہ ہوتی اور نماز اسلام اس طوفان میں سے غرق سے نہ بچتے. نہ ایوب بلا رہا نہ یوسف جا تو حشمت, نہ تو ایوب علیہ السلام کو اس بلا سے بیماری سے راحت ملتی اور نہ یوسف علیہ السلام کو دبدبہ اور وہ شان و شوکت ملتی. نہ عیسا عام مسیحا دم نہ موسا عید فیضا, عیسا علیہ السلام کو جو امور مسور ہوں گے وہ دم کا معجزہ ملا جس سے مردوں کو زندہ کرتے تھے, اور نہ ان کو وہ ملتا اور نہ موسا علیہ السلام کو جو ہے تو وہ چمکتا وہ ہاتھ ملتا جو ان کا معجزہ تھا. جامع علم نشرح لہا غافر طوفان جامع ان کے سینے کے راز سے اے جامع جس پر کس کو قلم نشرح کہا گیا اس کو پڑھو. ہاں جی اور اگلا کیا ہے آج میں راجا کے بے خان ہی اس کے معراج کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس کو کہا گیا سبحان اللہ صاحب اپنی پہلے ملبت سے ہرا ملبت سے لگتا ہے مجر میں چشمے در کے سینے سے مازا غل بسر بانن وہ دو در کی طرح خوبصورت آنکھیں جن کے بارے میں مازا غل بسر قرآن پاک کی آیت میں آیا جس وقت معراج میں آپ قبر سے اوپر گئے تو مازا غل بسر و ماتغا جنت کی ساری رہنائیاں خوشنمائیاں اور اس کو جواب آپ کو اس طرح متوجہ نہ کر سکا. یہ وجہ کیا بات اللہ تعالیٰ کے دھیان ہی طرح متوجہ رہے ما زاغل بصر و ما طغیٰ نقد راہ میں آیا دل کو براہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی خاص نشانیاں آپ کو دکھائی. جس میں ما زاغل بصر خانہ اور وہ امبری جلفے جس کا تذکرہ وہ لے لے راجا شاہ میں فرمایا گیا کہ جن کی سیاہی کو رات کی گٹھا کی شکل میں سورہ واللیل میں بیان کیا گیا ہے. بڑا شور اشارہ پر دعا کرتے ہیں تاکہ درود شریف پڑھیں. وصلى الله على نور كزوشد نورها پیدا وصلى الله على نور كزوشد نورها پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا اگر نام محمد را نے اور دے شفیع آدم مگر نام محمد را نے اور دے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نمو ازغف نہ جینا نہ آدم یافتے توبہ نمو ازغف نہ جینا نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف جاہ تو حشمت نہ ایوب از بلا راحت نہ یوسف جاہ تو حشمت نہ عیسیٰ آ مسیح آدم نہ موسیٰ آ ید بیضا نہ عیسیٰ آ مسیح آدم نہ موسیٰ آ ید بیضا دو چشم نرگسی نشرا کہ ما زاغ البصر خوانن دو چشم نرگسین اشرا که مازا غلب سر خوانم دو زلف عنبرین اشرا که باللیل اذا یغشا دو زلف عنبرین اشرا که باللیل اذا یغشا ز سر سینه جامی الم نشرح لکا برخوا ز سر سینه جامی الم نشرح لکا برخوا ز معراجش که میخوانی که سبحان الذی اسرا ز معراجش که میخوانی کی سبحان الذی اسرا. محمود بن صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد انہوں نے جو پڑھا رکھے اور پہلے رحمان بابا کی نعت پڑھی محمد نے ماں خلق الافلاک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے آپ کو آپ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو ہم نے آسمانوں کو پیدا نہ کیا ہوتا. یہ تو پھر صاحب آئے مولانا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک لولا کا لما خلق الاخلاق اور سبرانی میں لولا ہو لما خلق الاخلاق. لولا کا اور لولا ہو میں کیا فرق ہے؟ جی کیا فرق آتا ہے؟ لولا ہو لما خلق الاخلاق ان کو ان کو نہ کیا ہوتا پیدا تو آسمان نہ پیدا کیا ہوتا ہے. یہ وہ ہے تو دراز سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں. دراز سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں. جبریل علیہ السلام کہتے کہ میں سارے آفاق میں کھڑا اور میں نے جو ہے تو قریش سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا اور ان میں سے ہاشمیوں کو میں بڑھ کر کسی کو نہ پایا. یعنی اس میں جو ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بڑھ کر کسی کو نہ پایا. یہ بھی حدیث ہے اور اس میں اطور مجموعہ میں منسوخ اقبال صاحب نے لکھی ہوئی ہے. اس کو بھی اس کو کس شہر نے گایا فاق ہا گردیدہ ہم بہرے بتا ورزیدہ ہم بسیار تو ماں دیدہ ہم لیکن تو چیز ہے ایسی کری آفاق ہا گردیدہ ہم سنت آسمان سر وقت میں سارے دنی کائنات میں پھرا آفاق ہا گردیدہ ہم بہرے بتا ورزیدہ ہم بہت سے جو ہے تو حسینوں کی محبت کو میں نے چکا بسیار خوب آدیدان بہت سے خوبصوروں کو دیکھا ہے لیکن تو چیز ہے دیگری بسیار خوب آدیدان لیکن تو چیز ہے دیگری. گرد و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو گرد و سما کی محفل میں لولا لما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں. میرے متاور دیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری گرد و سما کی محفل میں گرد و سما کی محفل میں لالا جما کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سید سلمان رضی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بھائی حضرت صاحب جن سے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی ہے تو ان کی کلام پورا دیوان ہے ان کا رمضان سلیمان تو اس میں کچھ نعتیہ کلام بھی ہے اور اس میں ایک شعر ہے کون سا شہر ہے جی وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے وہ پاک ذات ہے وہ خود محبت کو ڈھونڈتی ہے چاہتی ہے طلب کرتی ہے وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یاران وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے وہ ذات مقدس خود جو آئے محبت ہے پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ پھر دیکھ تو لے کر کے ان سے کوئی یارانہ اقبال جو دتیہ کلام ہے اس میں ہے کہ بگشتہ کا حدیث ہے خواجہ بدر و حنین آور مشتاق حدیث خواجہ بدر و حنین آور تصرف ہائے پنہا نش بچشم ماش کار آور شوق والوں کو خواجہ بدر و حنین کی بات سنا مشتاقوں کو خواجہ شوق والوں کو خواجہ بدر و حنین کی بات سنا اور اس کے چھپے ہوئے کمالات کو جو ہے آنکھوں کے آگے ظاہر کر کے دکھا یہ جس وقت کے میدان حنین کی طرف بڑھنے لگے صاحب اکرام 12,000 سے مکہ مکرمہ فتح کر کے جب چلے مکہ مکرمہ 10,000 سے تو رات میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند طور پر چمکا شہید پر ظاہر ہوا اور 10,000 قدوسیوں کی فوج کے ساتھ فاران کی چوٹیوں سے اترا کوئی فاران مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کے تو 10,000 قدوسیوں کے ساتھ آتشین شریعت کو لیے ہوئے فاران کی چوٹیوں سے اترا تو کوئی فاران مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو کہتے ہیں تو پھر مکہ کا لشکر 10,000 کرنا یہ کیا بات ہمارے یہاں سے جب چلے 12,000 ہو گئے اور یہاں کے مسلمان شامل ہوئے تو 12,000 کا لشکر ہو گیا اور ایسے شروع جا رہے تھے کہ بس جاتے ہی 4,000 کو جاتے ہی پیس کے رکھنا ہے وہ یو نہ ہونے ہی نہیں دھا جب تم کسرت تم ختم تو نیام تم شہیا مبارک ڈالے ہی کم اللہ دو مار احمد ایسی آتے ہیں کہ یو ہمیں یوم ہمیں ہم کو یاد رکھو جس میں کثر تعداد سے تمہیں روجب ہو گیا کہ ہم آج لوگ چل رہے ہیں اور ہنین میں جب گئے تو ایسے تیر برسائے حوالے کے قبیلے نے کہ 12,000 کا لشکر جم ہی نہ سکا بتا سب تتر بتر ہو گئے سواریاں بھاگ گئی میدان اسلام چھوڑ کر آندھی اگر جمع ہے تو رہ کی جمع ہے وہاں پر آندھی خواجہ بدر حنین جمع کیا آپ اکیلے 4,000 کے مقابلے میں جمے ہیں پھر 11 آدمی اور آپ کے ساتھ ہوئے ہیں پھر آپ نے بعض عدلہ میں کار کی آواز دے کر بلاؤ سب کو نے بلایا 400 جمع ہوئے 400 پہ حملہ کر کے 4000 کو پسپار کیا. یہ خواجہ بدر نے سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے کہ بادشاہ میدان جنگ کے آخری کونے میں ہوتے ہیں اور ایک سے دوسری ہیرو گلیے میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ اگر میدان فتح ہو گیا تو مزے ہی مزے ہیں, سارے خواہش ہم لوٹیں گے اور شکر سوئی جو صدوقی جی کو لے کر ہم نے بات کرنا ہے. جہاں جائیں گے پیسوں کو بیٹھ بیچ کر دیے ہیرو کو بیچ کر ٹھاٹ کی زندگی گزار سکیں گے. اور یہاں سب اول میں خواجہ بدر الحنین کھڑے ہیں اور جب کوئی نہیں جم رہا آپ جم رہے ہیں, آپ زندگی میں دو شہر پڑے ہوئے ہیں, ایک شہر آپ نے جگہ پڑا ہے انن نبی اور لا کذب بنا ابن افضل بطل. میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے اور میں اپنے عبد المطلب کا بیٹا ہوں, ان کے پوتے گھر میں ان کا بیٹا ہوں کہ یہ تو وہ آشمین کے جو میدان بدر سے نہیں جب اترتے تھے تو یا جیسا گرتے تھے قتل ہو کر یا فتح کر کے نکلتے تھے. ہاں جی تو میں کیسے ہٹ سکوں گا کہ جانا انن نبی لا کذب بنا ابن افضل مقتل بمشتاق حدیث خواجہ بدر الحنین بمشتاق حدیث خواجہ بدر الحنین تصرف بن چشمم آشکار چشمم آشکار. سبحان اللہ جی قرآن کو قرآن کے ایک الفاظ ہے ایک معنی ہے اور ایک اس کے نفاذ کی جد و جہد ہے جس کے لیے کہ بدر و حنین کے مر کے ہوئے اور جس کے لیے اور کا مارکا ہوا جس میں کہ آخر میں اتنا ایسا حملہ آیا ہے کہ ایک انصار کا دائرہ بنا اس کے گرد اور ایک قریش کا دائرہ بنا اس کے گرد, یہاں تک انصار جو ہے ٹکڑے ٹکڑے اور افراد کو بچانے میں میدان جنگ میں گر سکے اور پھر حملہ جائے تو قریش پر آیا اور قریش ایسے جم کر لڑے ایسے جم جمے ہیں کہ یہاں تک کہ آخر تک آپ کے قریب ہونے نہیں دیا. دور سے کعبہ میں پتھر مارا اور آپ کا رخسار مبارک پر لگا, دانت مبارک شہید ہوئے اور اتنا خون نکلا کہ کھڑے کو اتنا زور کمزوری ہو گئی کہ آپ کھڑے نہ ہو سکے, زمین پر گرنے کے حالات ہو گئے. تو اس کے جدوجہد میں یہ مر کے ہوئے یعنی اس کے پیچھے بدر الحنین کے آہور کے مر کے یعنی سبحان اللہ. تو یہ صاف ستھرے کپڑے پہننا خوشبو لگا کر جو ہے تو آنا یہ میرے بھائی بدنی سنتے ہیں اور ہاتھوں خود میں کپڑا کر گرنا یہ رزمی سنتے ہیں, یہ آپ کی رزمی سنتے ہیں. اس میں خود آپ میدان جنگ میں جو ہے ہاتھوں خود میں جو ہے تو ہے اور آپ کے گرد صاحب اکرام رضوان اللہ ہے میرے مجمعین نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرایا. مشتاق حدیث خواجہ بدر الحنین مشتاق حدیث خواجہ بدر الحنین تصرف ہے بن حنش بچشم ماشکار. سبحان اللہ جی تھوڑے دن جی شور شرابہ کر لے ہیں. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أولى الأولين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا رحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعل نار المتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل العلم سهلا لا شيء. یا اللہ ہمارے پوری امت کے سجدہ کے تجھے گناہ فرما فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما, عمر کی پریشانی کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما. جہاں جہاں ان کے خواب دل میں گھرے ہوئے ہیں جس میں گزر گئے میں, یا اللہ ان کی ماں کی حفاظت فرما. یا غریبوں کی بچوں کی جوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بوڑھوں کی والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ جسم کے نظر کی نصیب فرما. عالم اسلام میں ہدایت کو عام فرما, تعلق کو عام فرما, حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عام فرما, تحریکوں کی محبت کو عام فرما. جو لوگ جن کے لیے محنت کو کرنا تصیب الدی کے رسل کر رہے ہوں, درد و تدریس کے رسل کر رہے ہوں, یا دعوت تبلیغ کے رسل کر رہے ہوں, یا درد و تدریس کے رسل کر رہے ہوں, کتاب کے میدانوں میں لڑ رہے ہو, یا سب کے خلاف تصدیق فرما, سب کے لیے سہار کے غیر سے بندوبست فرما, سب کی کوشش کو برابر فرما. یا اللہ ہماری مجالس میں آنے والے حضرات بیت حضرات مسلمین حاضر مجلس, یا اللہ سب کی مار جان اولاد کاروبار دھرم خارجی سے برکت ڈال. یا اللہ کی تکلیف اور تکلیف ضرور فرما, پریشان آ رہا پریشانی ضرور فرما, خراب بگڑا ہوا فیس فرما, ساتھ ہی روزگار یا اللہ غیر روزگار سی فرما, بیمار گھر بیماری ہو یا اللہ غیر شفاعت سی فرما. یا اللہ ہمارے عمارت کو غیر شفاعت سی فرما. یا اللہ سب گزری نئے برادر کو تو بہتر طور پر جاننے والا ہے. یا اللہ سب گزری نئے برادر کو پورا فرما. یا اللہ ہمارے فتح عمارت کو قبول فرما. جن افاظ آئے باہر نے کوشش کر کے پڑھا, یا اللہ اس کوشش کو قبول فرما, اپنا خاص طور نصیب فرما. یا اللہ ہماری یا اللہ خاندان کو آباد فرما. یا اللہ سارے دنیا پھیلنے کے رات پیدا فرما. یا اللہ جو اپنے ذرا اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرما, آخر کی فکر نصیب فرما. یا اللہ کو پورا ان کو بتائے وہ ہمیں توفیق عطا فرما, نیک بجنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و علی صاحب ختم مٹھائی ساتھی لے لیجیے.